سورت المطففین، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 36 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. مطفف تطفیف سے ہے، ناپ تول میں کم دینے والے. تفیف کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کو. تفافہ ناقابل اتنا چیز، یعنی جو قابل ذکر بھی نہ ہو. تو تفافا ماپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا، یا پیمانہ ہی چھوٹا بنانا تاکہ لینے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کم تولا ہے یا کم ناپا ہے. اہل عرب عموماً تول کی چیزیں نہیں دیا کرتے تھے، ان کے ہاں ناپ کر دی جاتی ہیں. جیسے گندم بھی تولی نہیں جاتی تھی، گندم ناپنے کے آلے ہوتے تھے جس کو سا کہتے ہیں. اب نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اب تک مثلاً کھانا بناتے وقت ناپ تول سے کام نہیں لیتے، اندازے کرتے ہیں. مثلاً گلاس سے چاول ناپ کے پکا لیے، یا اسی طرح گھر میں کسی برتن کو 8 کلو کا مانا ہوا، کسی کو کلو کا مانا ہوا ہے. تو اس دور میں بھی پیمانے تھے چیزوں کو ناپنے کے لیے. تو لوگ دو طرح سے ڈنڈی مارتے تھے، ایک تو یہ کہ پیمانہ پورا نہیں بھرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ پیمانہ بناتے ہی چھوٹا تھا. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ میں کمی کرنے والوں کے لیے، پیمانہ کم بھرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں. اَوْ وَزَنُوهُمْ، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں. يُخْسِرُونَ، تو کم کر کے دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کے لیے. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہاں ان لوگوں کی خرابی بتائی گئی جو لینے اور دینے کے پیمانے الگ رکھتے ہیں. جب حق لینے کی باری ہوتی ہے تو پورا لینا چاہتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کر جاتے ہیں. یہاں یہ یاد رہے کہ حق پورا لینا کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ کسی سے اپنا پورا حق وصول کیا جائے، لیکن جرم اس وقت بنتا ہے جب اپنا حق تو پورا لیا جائے، مثلا پیسے تو پورے لیے جائیں اور دوسرے کو چیز اس کے حق سے کم دی جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بتائی گئی، تباہی، بربادی جو ایسا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پہ قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمسن بخمسن، یعنی پانچ گناہوں کی سزا پانچ چیزوں میں ہے. نمبر ایک، جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے. نمبر دو، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتی ہے ان میں فقر اور احتیاج عام ہو جاتا ہے، محتاجی ہو جاتی ہے، یعنی جہاں اللہ کے دیے ہوئے قوانین سے منہ موڑا جائے. نمبر تین، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ طاعون اور دیگر وبائی امراض مسلط کر دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ایسی امراض جو ان کے پہلوں میں نہیں ہوتی، جیسے ایڈز. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں مال غنیمت کی چوری رائج ہو جائے، یعنی بیت المال سے یا مال غنیمت سے چوری ہونے لگے کچھ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں، یعنی دشمن سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت. اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے. جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں، یعنی رزق میں کمی ہو جاتی ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا، ویل للمطففین، ہلاکت، بربادی، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے کیونکہ ظلم ہونے لگتا ہے نا پھر. اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اچھا یہ تو قطع رزق کی بات ہے نا, رزق قطع کر دیا جاتا ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہی نہیں ہوتی, اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کوئی چیز اویلیبل ہی نہ ہو, اس کی شارٹیج ہو جائے, جس کو ہم عام زبان میں شارٹیج کہتے ہیں, یا یہ کہ اویلیبلٹی تو ہو لیکن انسان ایسی بیماریوں کا شکار ہو جائے کہ چیز سامنے رکھی اور انسان کھا نہ سکے, اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. مثلا آپ دیکھیے آم کھانے کا کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ مزے مزے کے آم کیا پورے پورے باغ لگے ہوتے ہیں لیکن انسان ایک دانہ اس میں سے کھانے کا روادار نہیں ہوتا. رزق قطع ہو گیا نا. تباہی کی کئی قسمیں ہیں جو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے انسانوں پر مسلط ہوتی ہیں. پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ ناپ تول کی کمی صرف پیمانوں کی حد تک ہی نہیں, زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی, کہ لوگوں سے تو پورا کام لینا لیکن اپنی ذمہ داری قطن پوری نہ کرنا, اپنے حصہ کا کام کر کے نہ دینا, گویا دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرنا اور اپنے لیے اور پسند کرنا, دوہرے معیار کا حامل ہونا. تو کسی کے حق میں کمی کرنا حرام میں داخل ہے. اور اس میں صرف ناپ تول شامل نہیں, اس میں ہر طرح کے حقوق آ جاتے ہیں. مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق, بیوی اپنے حقوق کا تو خوب مطالبہ کرے کہ مجھے مہر بھی ملے, مجھے پاکٹ منی بھی ملے, مجھے ایسی اور ایسی سہولتیں گھر میں میسر ہوں, لیکن شوہر کا حق دینے کے لیے وہ کبھی تیار نہ ہو, شوہر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہو, تو یہ بھی اسی میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح بچوں اور والدین کا تعلق ہے کہ اولاد والدین سے تو ہر طرح کے مطالبے کرے, ہمیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, لیکن خود ان کا ایک کام کر کے نہ دے, ایک بات نہ مانے, ان کو شکل دکھانے کی روادار نہ ہو, تو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح مثلا پارٹنرشپ ہے کسی کے ساتھ, تو اس پارٹنرشپ میں دو لوگوں نے ایکولی پیسے ڈالے, یعنی بزنس کی پارٹنرشپ مثلا, اب ایک زیادہ لے جائے اس میں سے فائدہ اور دوسرا جو ہے اس کو کم کر دیا جائے. بعض اوقات لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور خود پریکٹیکلی وہاں پر حاضر نہیں ہوتے, تو ان کا حصہ مار دیا جائے. یا پھلوں کی تقسیم ہے, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بھائی زمینوں پر ہے اور ایک بھائی شہر میں ہے, جو شہر والا ہے اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا, تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم دو حصے لے لو, ایک مجھے دے دو, کام تم کرتے رہو. تو وہ جو دور ہے, آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کے مشتاق, اس کو ایک حصہ جو ہے وہ بھی گھٹیا پیداوار کر دیا جائے. اسی طرح کرایہ پہ کوئی دکان چڑھائی, مکان چڑھایا, آپ رہ رہے ہیں اس میں اور کرایہ نہیں دے رہے, یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی معاملے میں کہیں بھی حقوق میں کمی, یہ تفصیف کہلاتی. زیادہ ہو یا کم, تفصیف کا معنی پہلے میں نے اسی لیے ڈیٹیل میں واضح کیا کہ یہ کمی ایسا نہیں کہ بڑے بڑے بلنڈر میں, چھوٹی چھوٹی چیز میں. تفصیف کہتے ہیں معمولی چیز, ناقابل اعتناء, یعنی جس کے بارے میں آپ سوچیں بھی نہ. اور یہ وہی بات ہے جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں, لو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کون پکڑے گا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان پہ بھی کیا پکڑ ہو جائے گی. یہی تو یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہاں ویل للمطففین, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قابل مواخذہ ہیں. اور چھوٹی کیوں قابل مواخذہ ہے, اس لیے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرتے ہوئے ہی بڑوں کا عادی ہوتا ہے یا بڑوں تک پہنچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغیرہ گناہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اے عائشہ, چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا, وہ چھوٹے مل کر بڑے ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں. متہ امام مالک میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع سجود پورے ادا نہیں کر رہا, تیزی سے رکوع کیا, تیزی سے سجدہ کیا, ایک تسبیح جاتے ہوئے پڑھی, ایک بیچ میں اور ایک اٹھتے ہوئے پڑھی. عبادت کا حیرت ہوتی ہے نا کہ کس طرح تین پوری کرتے ہیں جبکہ صرف ہلکا سا سر ٹچ کرتے ہیں, ناک بھی نہیں لگنے دیتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہی آدھا کام کر لیتے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے رکوع سجدے پورے نہیں کر رہا, جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا لقد تففت تففت, تو نے اللہ کے حق میں تصفیف کر دی. تو امام مالک نے فاروق اعظم کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا لکل شیء وفاء و تصفیف, یعنی ہر چیز میں وفا بھی ہے اور تصفیف بھی ہے. وفا کیا ہے؟ اپنے قول, قرار, حقوق, ہر چیز کو پورا دینا, تاکہ قیامت کے دن ثم یجزا الجزا الاوفا پوری جزا ملے، وہاں کمی نہ ہو جائے. اور تخفیف کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار دینا. یہ چیز پھر تعلیم میں بھی آتی ہے، مثلا پڑھاتے وقت پورا حق نہ دینا، تیاری نہ کر کے آنا کلاس میں، پڑھ کے نہ آنا، بس ایسے ہی آگے پیچھے کر کے ور کے اور جا بیٹھنا کرسی پر اور گپ شپ میں وقت گزار کے آ جانا، جیسے عام طور پر سکولوں میں ہوتا ہے. استاد خود ہی کمپیٹنٹ نہیں ہوتے، خود ہی علم نہیں پورا ہوتا اور دوسروں کو دینے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح طرح نہیں دیتے. تو ہاں، دین کا علم ہو یا دنیا کا، یعنی یہ نہیں کہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کا علم بھی جب تک پختہ نہ ہو اور جب تک استاد تیاری نہ کرے، وہ اسٹوڈینٹس کا حق نہیں دے سکتا، ان کے حق میں کمی کرتا ہے. آج ہماری قوم کا تعلیمی دیوالیہ کیوں نکلا ہوا ہے کہ بی اے بھی پاس کر جاتے ہیں ایک جملہ نہیں لکھ سکتے سیدھا، کسی نے لکھنا سکھایا ہی نہیں نا، کسی نے ہاتھ پکڑا ہی نہیں. حیرت ہوتی ہے نا، بعض اوقات اچھے بھلے سمجھدار میچیور لوگ معمولی معمولی لفظوں میں سپیلنگ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اس سے کون سے نمبر کٹیں گے. لیکن ایک نقطہ انسان کو محرم سے مجرم بنا دیتا ہے، تو تخفیف تو ہو گئی نا. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے حقوق ہی ضبط کیے جائیں، غصب کیے جائیں تو وہ تخفیف ہے، نہیں. چھوٹا چھوٹا حق مارنا نماز میں، وضو میں، طہارت میں، یعنی وضو کرتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایڑیاں نہیں دھوئی، پورا وضو کیا ہوا ہے، ساری شرطیں پوری کی ہوئی ہیں، آخر میں آ کے صرف پاؤں کی ایڑی خشک ہے، کیا فرمایا؟ وہاں بھی یہی لفظ فرمایا تھا ویل کا، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، یہ جو سوکھی چھوڑ دی ہیں ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. اور ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ جو نیل پالش لگا لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس پر بھی پکڑ ہوگی، سارا تو دھو لیا، کیا وہ جو ناخن نہیں دھلے؟ نہیں، یہ تخفیف صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف اور معاملات میں نہیں، وضو میں، طہارت میں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اصل میں تقوی کی شرائط پوری نہیں ہوتی جب تک انسان ہر چیز کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح آجر اجیر کے معاملات آپ دیکھیں کہ آپ مزدور سے کام تو لیں وقت سے زیادہ اور اجرت دیں اسے مقرر یا طے شدہ سے کم. بہت سے لوگ ایسا ظلم بھی ڈھالتے ہیں، بڑے شانے بنتے ہیں، کسی کو نوکری پر رکھ لیا، کام اس سے کروا لیا اور پھر اس کی اجرت پوری نہ دی، اور کہا ہم تو بہت ہی ہوشیار لوگ ہیں، ہم تو کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے، ہم تو دوسروں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں ملازمت کرتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، تو جو طے شدہ وقت ہے اس وقت کو پورا نہ کرنا، اس میں گھنٹوں کی تو کیا منٹس کی کمی کرنا، یہ بھی جرم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ میں، مغربی ممالک میں، صرف گھنٹے نہیں گنے جاتے، وہاں پر سیلری مہینے کی نہیں ملتی، وہاں بعض اوقات ہفتوں کی ملتی ہے اور ہفتوں میں بھی گھنٹوں کی ملتی ہے، اور گھنٹوں میں سے بھی اگر آپ 15 منٹ پہلے چھوڑ رہے ہیں تو اتنے پیسے کٹیں گے، اور اگر آپ 15 منٹ پھر زیادہ لگا رہے ہیں تو وہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں نہ کم کرنے کا پتہ نہ زیادہ کرنے، بس اپنی خواہشات سے چل رہے ہیں، جب جی چاہا بہت سا کام کر لیا، نہ چاہا تو دنوں نہ کیا اور کبھی پرواہ بھی نہ کی. تو یہ چیز بھی تخفیف میں آتی ہے، یعنی اوقات پورے نہ کرنا. پھر اسی طرح اوقات تو پورے کر دینا، جیسے ہمارے دفتروں میں ہوتا ہے، جی 9 بجے بلایا گیا، 9 بجے تو آ گئے ہیں، آ کے بیٹھے رہے، ادھر ادھر گپ شپ کی، چائے پی، اخبار پڑھی، 2-4 پرسنل کالیں گھروں میں کی، ادھر ادھر کے کام بنائے اور آ گئے واپس. یہ بھی تخفیف میں آتا ہے. آپ دفتر میں آئے ہیں، جس ادارے میں آئے ہیں وہاں کا کام کرنے کے لیے آئے، گھر کے کام کرنے کو نہیں آئے، گھر کے کام گھر پر ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ وبا کتنی عام ہے، کتنی زیادہ ہے، اور کیا مجال جو کسی کو احساس ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ بندوں کے حقوق میں کمی کر رہا ہے. اور اسی طرح باقی تمام معاملات میں، آج میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یہ دنیاوی ہلاکت اور بربادی جو ہو رہی ہے نا، دنیاوی زوال کا جو مسلمان شکار ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، ہر کام بگاڑ کے کرنا، ہر کام ادھورا چھوڑ دینا، ہر کام کرتے کرتے بس دل اچاٹ ہو جانا، اس کو تکمیل تک نہ پہنچانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بازار میں گئے تو ایک تولنے والا شخص تول رہا تھا، تو آپ نے اس کو ہدایت کی زن ورجح، تولو اور جھکا کے تولو، یعنی لینے کے وقت تو پورا لیتے ہیں لیکن دینے کے وقت نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے کیا فرمایا کہ پورا نہیں، پورے سے بھی کچھ زیادہ سے کہیں کمی نہ ہو جائے، تھوڑا جھکا کے تولو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یعنی ناپ اور تول دونوں کی بات ہے، اب پیچھے صرف ناپ کی بات ہے یا تول کی بات بھی ہے، تو تول کے بھی دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے اور دوسرے کے لیے پیمانہ فرق کرتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم عموماً اس کو برا کام نہیں سمجھتے، ہم کہتے کیا ہوا، اتنی سی بات پہ اتنا چھوٹا سا دل ہے، بس مائنڈ کر لیا، کیا ہوا جو تمہاری چیز میں نے لے کے واپس نہیں لوٹائی. یعنی اس کو بخیلی اور بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگے، کتنا برا سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں. یہ حق مانگنے کو بھی عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جہاں حق کا معاملہ ہو وہاں مانگنا برا نہیں ہے، مانگا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن برا جب ہے کہ آپ مانگنے میں تو شیر ہوں، دینے میں کمزور ہوں، دے نہیں. تو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ لینے اور دینے دونوں کے پیمانے برابر کرو، ایک رکھو، بلکہ دیتے ہوئے زیادہ دو، پیمانے برابر کرو. کیوں؟ وہی چیزیں جو ہم دوسرے کے معاملے میں سوچتے ہیں، کیا ہوا، تھوڑی سی تو بات ہے، وہ اپنے لیے کبھی پسند نہیں کریں گے. کس طرح؟ مثلا ایک چور دوسروں کے گھر میں جب چوری کرتا ہے، کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر میں کوئی چوری کرے، کسی بھی چور سے پوچھے تو وہ پسند کرے گا کہ اس کے گھر چوری کی جائے؟ نہیں. اسی طرح جو کسی کو قتل کرتا ہے یا مارتا ہے، خود قتل ہونا پسند کرے گا؟ نہیں. مار کھانا چاہے گا؟ نہیں. پھر اسی طرح ایک شخص دوسرے کو گالی دیتا، کیا چاہے گا کوئی اس کو دے؟ کوئی نہیں پسند کرتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی بے عزتی کی جائے، خود وہ چاہے کتنوں کی کر دے. تو ایسے بہت سے ظلم اور خلاف عدل باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں. دنیا میں بعض اوقات کوشش کے باوجود عدل کا یہ نظام قائم نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت ہو، ایک دن ایسا آئے جب سب کو ان کے کیے کا بدلہ ملے. مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرًا یرا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرا، ذرے کے برابر بھی نیکی اور بدی انسان کے سامنے آ جائے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا، الا یظن اولئک، یہ سارے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں، کیا ان سارے لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں آتا، انہم مبعوثون، کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت لانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو یوم الدین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، پچھلی سورت میں بار بار الدین کا لفظ استعمال ہوا، بدلہ بدلہ بدلہ. یہاں عملی مثال سے بتایا گیا کہ دنیا میں یہ زیادتیاں چلتی رہتی ہیں، لوگ دوسروں پہ ظلم ڈھاتے رہتے ہیں، اور جس پر بھی ظلم ڈھایا جائے، خواہ وہ قطرے کا ہو، وہ چاہتا ہے اس کو حق ملے، لیکن دنیا کی عدالت میں تو حق مل نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب حقداروں کو حق دیں گے. اور یہ لوگ اس لیے گڑبڑ کر رہے ہیں کہ انہیں یاد نہیں رہتا کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ڈنڈی مارنے والے ڈرتے نہیں کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس رب کے سامنے جو دل کی باتوں کو جانتا ہے، جو انسان کے ظاہر اور باطن، حال اور مستقبل ہر چیز سے واقف ہے. یوم عظیم، اس بڑے دن. یوم عظیم اس کو کیوں کہا گیا؟ تو بہت ہیبت ناک دن ہے، بہت بڑا، بہت سخت دن ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کے مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا. حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے، یعنی کیا مراد ہے اس سے. بس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، یہ پسینہ کسی کے تخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. لگام منہ میں ہوتی ہے نا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کا گمان غلط ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حاضری نہ ہوگی، یہ بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھلایا اس کو، اس دن تو قیام لازم ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بلا شبہ فجار یعنی بدکار لوگوں کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ اب اس کے فوراً بعد نام اعمال کی بات کیوں کی جا رہی ہے آخر؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے سب لکھا جا رہا ہے۔ فجار، پیچھے بھی بتا چکی ہوں، فاجر وسیع پیمانے پہ بدعملی کرنے والا، خوب کھل کھل کے غلط کام کرنے والا، بے فکر ہو کے، بے دھڑک۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ناقل کی کمی نا، یہ انسان کو بڑا بے باک بنا دیتی ہے، بے شرم بنا دیتی، بے حس بنا دیتی۔ مثلاً ایک دکاندار اگر دکان پہ کھڑا ہے اور روزانہ ہی ہر ایک کو حق سے کم دے رہا ہے، کترا کترا کترا مل کے دیکھیے روز اس نے اپنے اوپر کتنا ظلم جمع کر لیا۔ اسی طرح ایک شخص اپنی مقررہ ڈیوٹی کے اوقات میں سے صرف 5 منٹ کم کرتا ہے، ہفتے کے کتنے منٹ ہو گئے؟ اگر 6 دن کام کرتا ہے تو 30 منٹ، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ ہاں، 2 ہفتے میں گھنٹہ ہو گیا، 4 ہفتے میں 2 گھنٹے ہو گئے، تو وہ 5 منٹ 2 گھنٹے میں بدل گئے۔ سال بھر کے آپ دیکھ لیے کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیے، ساری زندگی میں کتنے منٹ بن جائیں گے اور کتنے گھنٹے اور کتنے دن بن جائیں گے۔ تو یہ آج کے صرف 5 منٹ کا قصور قیامت کے دن گناہ کا پہاڑ بنا ہوا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں نا، لو چھوٹی سی بات، اتنی معمولی سی بات پہ پکڑے گا تو وہ 5 منٹ جلدی کیوں اپنی ڈیوٹی چھوڑ گیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ 5 5 نہیں ہے، یہ زندگی کے اختتام تک بہت بڑا پہاڑ ہے جرم کا۔ یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ انسان پھر حساب دے نہ پائے گا۔ اسی لیے اچھا عمل خود چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اگر پابندی سے کیا جائے، مسلسل کیا جائے، تو قیامت کے دن وہ بہت بڑے عمل کی شکل میں سامنے آئے گا۔ والذین ہم علی صلاتہم دائمون، دائمون میں جو باتیں ہوئی تھی ان کو دہرا لیں، کسی بھی کام میں دوام، خود معمولی کام ہو، اس کا بہترین نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کو ایک بڑی چیز نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پیچز کا مجموعہ، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، دن میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کتنے کام کرتے ہیں۔ تو اگر جکسو پزل کو ہی ذہن میں رکھے، ایک ٹکڑا بھی کالا، یہ بھی کالا، یہ بھی کالا، آدھے کالے اس میں لگ گئے، تو تصویر بنا بنی نا، وہ تو کچھ اور ہی بن جائے گا، اصل تصویر تو نہیں بنتی نا، پھر وہ تو کچھ اور ہی نظر آنے لگے گا۔ ہاں، تو ہم یہ کہتے ہیں کیا ہوا اگر ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا کسی کو ہنسانے کے لیے، آخر کسی کا دل بھی تو خوش کرنا چاہیے۔ کیا ہوا اگر فلاں کی غیبت منہ سے نکل گئی، اس نے بھی تو یہ اور اسی ظلم کیا، کوئی غلطی کسی کو دیکھ کے کر لی، کوئی کسی تاویل سے کر لی، کوئی کسی طرح کر لی۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکار لوگوں کی کتاب، کتاب سے مراد نامہ اعمال، لفی سجین، سجین میں ہوگا۔ سجین کا لفظ جو ہے یہ سجن سے ہے، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور سجین قید خانے کی طرح ایک تنگ مقام ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں ہیں، اور ان کے نامہ اعمال بھی وہیں جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے اس کو پھر کتاب مرقوم کہا گیا ہے، لکھی ہوئی کتاب۔ بعض نے سجین کا معنی دائمی قید بتایا ہے، یعنی وہاں جا کر نہ روح باہر نکلتی ہے اور نہ ہی اعمال نامے وہاں سے کوئی نکال سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سجین ساتویں زمین کے نچلے طبقے میں ہیں، اور علیین ساتویں آسمان میں زیر عرش ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یاد رکھو فاجروں کا نامہ اعمال سجین میں قید کیا ہوا ہے، لاکس میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی برے عمل جو بھی کر رہے ہو، یہ جو کترا کترا گندگی کا جمع کر رہے ہو، یہ جا کر کہیں رکھ دیا جاتا ہے، سمیٹ دیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک طرح سے لاک کر دیا جاتا ہے قید خانے میں، بالکل جیسے جیل کے اندر کئی تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک گیٹ، تو کوئی وہاں سے بھاگ کے نہیں نکل سکتا۔ تو اسی طرح برے لوگوں کی روحیں بھاگ نہیں سکتی وہاں سے، اور اسی طرح ان کے جو نامہ اعمال ہیں وہ بھی کوئی جا کے نکال نہیں سکتا کہ بدل دے جلا دے. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے, جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے ریکارڈ جلوا دیتے ہیں. آپ نے کبھی خبروں میں پڑھا سنا ہوگا وہ فلاں مقدمے کی ساری فائلیں جل گئیں, یعنی مختلف طریقوں سے, حربوں سے, دھوکے فراڈ سے. کبھی ریکارڈ کیپرز کو قتل کرا دیا جاتا ہے, کبھی گواہوں کو مروا دیا جاتا ہے, کبھی ریکارڈ جلوا دیے جاتے ہیں. لیکن انسان یاد رکھے, بد اعمال بد کردار لوگ یاد رکھیں کہ ان کی جو کتاب فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ سجین میں بالکل محفوظ ہے. وما ادراک ما سجین, اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم, لکھی ہوئی کتاب ہے. مرقوم رقم سے ہے, تحریر کے معنوں میں ہے, یعنی نامہ اعمال بشکل تحریر محفوظ ہے سجین میں. اور مرقوم کا ایک معنی مختوم بھی کیا گیا, یعنی سیلڈ ہے. مرقوم سیلڈ, مہر لگی ہوئی ہے, کوئی کمی بیشی اس میں سے ہو نہیں سکتی. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہے. معتد اعتداء سے, جو دوسروں کے حقوق پہ دست درازی کرے, دوسروں کے حق مارے. اور اثیم اسم سے ہے گناہگار, یاد ہے نا آسما, وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہے لیکن آہستہ چلتی. تو اثیم وہ شخص جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرے, ٹھیک ہے نا. معتدن کون ہے؟ جو حق ماری جائے. اور اثیم یہ نہ کہے کہ میں نہیں دیتا لیکن تالے ٹلائے اور دے بھی نہ, سستی کرتا جائے دینے میں. مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا, اب جس کو دیا اس کی ضرورت پوری ہو گئی, اس کے حالات درست ہو گئے, اب وہ لوٹانے کے قابل ہے لیکن وہ لوٹا نہیں رہا. کیوں؟ بس ایسے ہی ٹال مٹول, ڈھیلی ڈھالی بات, اچھا دے دیں گے, کل دے دیں گے, پرسوں دے دیں گے. اور وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے, جیسے وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہے جلدی منزل پہ پہنچ سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلتی. اب ایسی کسی سواری پہ آپ بیٹھ جائیں جو جان بوجھ کے آہستہ چل رہی ہو تو آپ کو کیسی تکلیف ہوگی. ایسا شخص جس کے پاس آپ کا حق ہے وہ دے سکتا ہے, جان بوجھ کے وہ غفلت کر رہا ہے. ایسے لوگوں کی سستی تو جہنم ہی توڑے گی جا کے. وما یکذب به الا کل معتد اثیم, جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کے حق مارنے کی, جن کو چاٹ لگ جاتی ہے, پھر وہ جزا سزا کو جھٹلاتے ہیں. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب اس پر ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا ہے پرانے وقتوں کی کہانیاں. ارے کہاں کی باتیں کرتے ہو, یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. یعنی گناہوں کی کثرت سے, دوسروں کے حق مارنے سے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے بارے میں بھی بالکل بے حس ہو جاتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی ناروا قسم کے تبصرے کرتا ہے.